Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, bu mübarek Ramazan-ı Şerif geceleri bitmek üzere. Birkaç gecemiz kaldı, kalmadı. Geçen sefer size söz verdik. Sura üfürülme ile ilgili rivayetlerden okuyacağız dedik. Fakat şimdi inşallah okuyabilmek nasip olursa Rabbimiz Tebareke ve Teala bizlere ahiretle ilgili ne bilgiler verdi, Habibini gönderdi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem o bize bu hususta neler buyurdu. Onları size beyan etmeye çalışacağım. Önümüzde böyle günler var, tehlikeli geçitler var. Bu tehlikeli geçitlere maruz kalmadan evvel tedbir almamız için iman etmemiz lazım. Salih amel işlemek lazım. Cehenneme dayanılacak bir durumu yok. Ahirette azaba düşerse insan Allah muhafaza etsin. Hakikaten durum feci olur. Yani bu ümmetten cehenneme girecek olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i de üzecekler. Tabi dostlarının müminleri, efendim ailelerin çoluk çocuklarını üzecekler. Mevla hak etmeyeni cehenneme atmaz. Fakat insanlar belalarını arıyorlar. Mevla'nın rızasını aramıyorlar. Mevla'nın rızası Ramazan-ı Şerif'te, Kur'an-ı Kerim'de gizli. Bu sohbetlerde, bu derslerde anlatılan salih amellerde gizli. İnsan bunlara karşı gevşeklik ederek, ibadetlere karşı çekingenlik ederek, yani günahlara karşı atılganlık ederek kendi başını bu belaya sokuyor maalesef. Yani yarın cehennemde anlatılanlar, o yılanlar, çıyanlar, akrepler, ateşler, yani bin türlü eziyetler, işkenceler, rezillikler. İnsan bunları hesap ettiği vakitte, yani namaz bundan daha kolay değil mi? Oruç bundan daha kolay değil mi yani? Teravih bundan daha kolay değil mi? Yani şurada bir yangın çıksa nasıl kaçarsın ya? Uyuyacak halin mi kalır yani? Yok uykum var, yok işim var, yok neyim var yani? Şurada bir yangın çıksa seni hayatını felç eder. Seni hangi programın kalır bir ateş olsa? Kaçarsın. Ya bu cehennem diyor bunu Mevla. Böyle bir ateş var buyuruyor. Bizi kandıracak değil haşa. Çocuk korkutuyor gibi de boşuna korkutacak değil haşa. O zaman tedbirimizi almamız gerekmez mi yani? Bu tedbirsizlik nedir? Onun için inşallah bu gece sura üfürülmekle ilgili bazı rivayetler anlatalım. İnşallah nasip olursa efendim bir sahurumuz daha var. Yarınki gecede. İnşallah bakalım onda da Rabbim nasip ederse belki azaptan, cehennemden bazı şeyler anlatmaya çalışırım. İşte vakitlerimiz el verdiği kadar insanlara faydalı olmaya, insanları azaptan korkutmaya. Yani çıkmışlar şimdi işte Habertürk'te şurada tartışmalar, bir şeyler. Yani din adına, Kur'an adına, mezhep adına konuşturdukları adamlar, Caner Taslaman çıkartmışlar. Adam zaten kaç bin sene evvel maymunduk diyor ya. Yani bu adamları din adına konuşturma konuk olarak alıyorlar. Bu adam ayetten hadisten bir haberi yok. Bir ayeti düzgün okuyamaz. Mana veremez. Hadis-i şerifleri bilmez. Bu insan nasıl din adına konuşur? İşte insanları bunlara mahkum ettiler. İlahiyatçı işte. İlahiyatta da düzgün alim insanlar var ama onların da çok programlara çıkmaz. Efendim. Yok doçent, yok yardımcı doçent. Böyle din-i mübin İslam hakkında ilmi olmadan işte mezhepler nereden çıktı? Yok akılcılık, yok felsefe. Bu konularla milleti Ramazan günü meşgul ediyorlar. Bu tarafta ahiret var, azap var. Millet her gün sel gibi gidiyor ahirete. Ölüm var, kabir var. Bu adamlara ne lazım? Bunları anlatmak lazım. Kaza namazları varsa bir an evvel borcunu ödesin. Zekattan borcu varsa hesabını yapsın. İşte efendim içki, kumar, faiz, fuhuş, haramlara müptela ise tevbe yapsın falan. Nerede? Milletin zaten din adına bir bilgisi yok. O olanı da karıştırıyorlar. Ondan sonra şu var mı, bu var mı, hadis var mı, mezhep var mı, tarikat var mı? Ya bunlar var olmaz mı? 1400 senedir bize kadar gelmiş. Şimdi siz mi ananızın akıllı uşağı çıktınız da bunları inkar ediyorsunuz? 1400 senedir gelen yola mı, izlenen yola mı bakacağız? Yoksa sen diyorsun ki ben buradan bir yol açtım, buradan gidin. Ya senin yolunda ben deneme tahtası mıyım? Benim bir tane ömrüm hayatım var. Geldi geçiyor, bitti bitiyor. Yani şu anda bir an evvel her an ölebilecek bir durumdayım. Ben seni dinlemekle fuzuli nasıl meşgul olayım? Ondan sonra senin vesveselerinle, senin aktardığın şüphelerle kafamı kalbimi doldurayım. Ondan sonra var mıydı yok muydu bir evham. Ondan sonra kıldığın namazda da acaba boşuna mı kılıyoruz? Tuttuğun oruç acaba boşuna mı aç kaldık? Milleti şüpheye sokmak, işleri güçleri şüpheye sokmak. Dinde şüphe olmaz, ittifaklıdır ya. Namaz vardır, kazası vardır, kılmayana azabı vardır. Bunlar da şüphe olur mu ya sen? Nasıl şüpheleniyorsun bunda ya? Hadisler haktır. Kıyamet alametleri vardır. Cehennem vardır. Ha, bu ilahiyatçılar cehennem falan hepsi burada diyor ya. Ahirete dirilmeye inanmıyor adam. Abi öldü gitti yaşayan nur. Ne diyor adam? Git mezara bak diyor. Kemik kan ne ufalanmış git. Dirilir mi dedi ya bunu kulaklarımla duydum. Yani dirilmeyi inkar ediyor diyordu. Mustafa İslamoğlu kaderi inkar ediyor. Alın yazı Allah bilmiyor yazmıyor diyor. Kulaklarımla duydum ya. Mehmet Okuyan işte mucizeleri inkar ediyor. Allah işte ölmüş kuş, dört kuşu İbrahim Aleyhisselam dağlara bölmüş. Yok öyle bir şey diyor ya. Ayeti inkar ediyor. Kulağımla duydum sen. Aziz Bayındır kulaklarımızla duyduk. İnternetler çünkü Allah bilmez diyor ya. Yarın ne olacak? Sen kimle evleneceksin? Yani bu adamlar ve bunların uzantıları tabii. Ömür uzantıları da işte. Adam 11 ay televizyonda zaten adada kızlar erkekler karışık dolaşık yarışma yaptırıyor. Ramazan'da da gelmiş 11 ay ahlakı bozuyor. Ramazan'da da imanı bozuyor. Konukları bütün işte İslamoğlu, Mehmet Okuyan, Bayraktar Bayraklı falan filan. Ya yapmayın. Bu milletin dinine imanıyla oynamayı bırakın ya. Kendi aranızda konuşacaksınız felsefe hendese yaparsanız yapın. Ne yapıyorsanız yapın ya. Bu millet bir ayet hadis dinlemek istiyor. O zaman lale gülü bulacak. Başka yapacak bir çağrı yok. Doğru kanala girecek. Nasıl internetten alışveriş yapıyor? Nasıl parayı kaptırır mı? Kaptıran da var ama bizim milletin çoğu uyanık. Köydeki nene benden akıllı. Paraya geldiği zaman. Tabii. Oradan kızına mesela kendi internete giremez. Kızı girer bir şey alacaklar bir şey ısmarlayacaklar. Oradan hemen kızına bile akıl verir. Sakın dolandırılmayalım ha dikkatli ol der. Nene der bunu. Ben öyle neneler biliyorum benden akıllılar. Ne nasihatler ettiler bana da. E şimdi bu millet dünya içinde bu kadar akıllı. Diyorum ya hıyar alırken seçenler, karpuz alırken seçmece kesenler, kestirenler. Dinlerken adamı hem de din meselesi, iman meselesi bakalım ne konuşuyor diyor. Ya bunun bakalımı yok. Ahiretten şüphe sokar seni ya. Sura üfürülecek mi? Sur var mı? Ya ve nüfika fi sur daha Kur'an bu. Adam diyor ki sur neymiş? Yok öyle bir şey. Bunu ilahiyatçılar söylüyor. Cehennem mi? Bu azaplar yılan var, akrep var. Adam hiç böyle şey ya bırakın korkutmasınlar sizi diyor. Ya neyi korkutuyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sana yalan uydurur mu haşa? Kur'an-ı Kerim söylüyor cehennemin azaplarını. Derilerini bahsediyor, pişmesinden bahsediyor. Düşmesinden bahsediyor, yeniden deri verileceğini bahsediyor. Ya bunlar ayet kardeşim, hafızım diyorsun ya. İman yok adamda, hafız olsa ne olur? Adam, vel bas badel mevt, inancı yok. Ölümden sonra dirilmeye inanmıyor, Allah'ın kaderine inanmıyor, hiçbir şeye inanmıyor. Millete bunları dinletiyor. Yazıklar olsun. Çıkart oraya Cevat Akşit, çıkart oraya bilmem şu hoca, dolu hoca var. Adam sana anlatsın ahiret, nefkayı sur, sura öfürme. Hoca efendiler hepsi hak üzere konuşuyorlar yani. Hak üzere konuşan. Bir ben miyim? Var elhamdülillah el-isnet insanlar vardır. E bunları bulacakları yerde. İşte kanallarda çoğaldı. O diyor ki adam çağırıyorum gelmiyor. O gelmiyor bu gelmiyor. O gelmiyor bu gelmiyorsa git yemek programı yap daha iyi. Bari adamın dünyasına yarar. Ya böyle batıl konuşanları çıkartıp milletin aklını bozacağına. Dört tanesi yanlış konuşuyor. Ondan sonra ya din hususunda çatışma ve tartışma olabilir mi? Din tartışmaya açık değil. Din tartışmaya açık değil. Din ittifaklı bir konudur. Şimdi efendim siyasette tartışma olur. Memleket yönetiminde tartışma olur. Partinin içinde tartışma çıkar. İşte kongre yapıyorlar, yapamıyorlar, bir şeyler çıktı. Çıkarsın iki tarafı, tartışma olur. Hükümet doğru yürütüyor mu, yürütmüyor mu? O bir şey der, öbürü bir şey der. Tartışma olur, muhalefet var. Bunların hepsini anlarım. Ama şimdi Kur'an hakkında tartışma. Adı bu ya, Kur'an hakkında tartışma. Ya bunu dinlemek zaten insanı kafir eder. Çünkü diyor ki hadis-i şerif, اِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ اِنَّ لِنْدَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللّٰهِ Allah'ın ayetleri hakkında tartışma açanlar. Hadi bakalım ayet. مِنْ بَعْدِ مَسْتُج۪يبَ لَوْ حُجَّتُهُمْ دَاحِفَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ عَلِيمْ غَضَبٌ Yani Kur'an'a millet iman etmiş, insanlar Allah'ın davetine icabet etmiş, yolunu bulmuş, millet İslam üzere giderken Allah'ın ayetleri hakkında mücadele başlatıyorlar. Bunların delilleri, konuştukları, iddiaları, davaları Rableri katında zaildir ve batıldır ve çürüktür diyor. Allah'ın ayetleri tartışmaya açılmaz. Var mıydı, yok muydu? Bu nasıl iş? Ahiret var mı? Cehennem var mı? Bunu nasıl tartışıyorsun bunu Kur'an'da beyan edilen bir şeyi? Aleyhim gazabun. Aleyhim azabun şedid. Allah'ın gazabı onların başına yağıyor diyor. Onlara çok şiddetli azaplar var diyor Kur'an. Allah'ın ayetleri hakkında, Kur'an hakkında felsefeyle, yorumlarla yaklaşıyor. Olur mu? Hadis-i şerif ne mana verdi? Sahabe ne tefsir etti? Sen bunlara böyle mana vereceksin. Sur nedir? Sura üfürülmesi nasıl oluyor? Hemen onu tevil, yorum bilmem ne. İsrafil aleyhisselam vazifesi yok. Elinde, ağzında sur yok. Kıyamete yakın sura üfürülmeyecek. İnsanlar dirilmeyecek. Bunu konuşuyorlar adamlar. İnne mirâen fil Kur'an-ı küfrû. Ne buyuruyor burada? Kur'an hakkında ki bazı tartışmalar vardır ki küfürdür, insanı kafir eder diyor. Şimdi İmam Ebu Hanife, İmam Şafii'nin veya Ahmed İbn Hanbel'in veya mezhep içi İmam Muhammed'le İmam Ebu Yusuf'un bir ayetten çıkarttığı manadaki tartışma hakkı bulmak için, isabet etmek için içtihattır. Bunda isabet eden iki ecir alır. Sahih hadisle sabittir. Hata eden bir görüşte bir ecir alır. Nasıl ki bir yerde kıbleyi bulmak için insanlar kafa yorarlar. Kıblename yok, bir şey yok falan falan. Yoldayız, durduk. Kıble ne taraf? Biri oradan delil getirir, biri buradan delil getirir. Ona göre efendim o derse ki benim görüşüme göre bu taraf olduğunda o o tarafa durar. Öbürü derse ki ben senin bu görüşü kabul etmiyorum. Ben şimdi oraya nasıl yöneleyim? O çünkü ona göre işte güneşin doğduğundan, battığından, sağından, solundan bir kıble bulmanın usulleri var. Gece olursa yıldızlardan falan. Ama tabii bunları da bilenler kullanabiliyor bu delilleri. Efendim. Ebeş rahmetli kaptan abi vardı. Bütün yıldızları tanıyordu adam. Riva'da kaldık bir sene seyri, tefsir yazıyorduk orada. Efendi Hazretleri'yle beraber bir cemaattan birinin evinde kaldık bayağı bir 20 gün, bir ay. Gece bir kararıyordu, ışık yok, bir şey yok. Şimdi bilmiyorum, oralarda tabii epey yollar açıldı oralardan şimdi. Evvelce tabii çok karanlık. Gece karanlık oldu, yıldızlar. Biliyor musun kaptan abi? Allah Allah. Yer benim bizim Fatih'i tanıdığımdan daha iyi tanıyor göktekileri. Şu şöyle, şu 6 tane, şu 5'li, şu kaptan adam çünkü. Uluslararası kaptandı. Rahmetli Abdullah Efendi. Şimdi kabrü nur olsun. Oradan o, şimdi bu adam dese ki kıble bu taraf. Ben şimdi öbür taraf diyebilir mi? Çünkü gök ilmim yok, yıldız ilmim yok, astronomi ilmim yok, bir şey o yani bilmediğim konuda ben tartışmaya girmem. Dese kıble bu taraf, ben derim o taraf, tamam. Ama şimdi öbürü de derse ki benim böyle, bende de böyle bir bilgi var, bana göre de şu taraf. Şimdi orada bir içtihat olur. İçtihatta ne olur? Bir adam görüşünü iyice yoğunlaştırıp kıbleye yanlış da durup kılsa, fıkıhta diyor ki namazı iade etmesi gerekir mi? Sonra anlaşıldı ki kıble başka taraf. İadesi gerekmez. Niye? Çünkü o aklını fikrini yoğunlaştırdı, yordu. Bir kanaata vardı. Yani rastgele durmadı. Bir şey yaptı orada, araştırma yaptı yani. Onun için iade gerekmez diyor mesela. Çünkü içtihat meselesi nasıl bir şeydir? Hakkı bulmak için yapılır. Hakkı bulmak için. Yani bu ad-i kerimeden evlâ meslûmünüzâ, kadınlara dokunduğunuz zaman işte gusül alın. Ad-i kerimesinde işte İmam Şafii diyor ki bundan kadına, hanımına falan böyle derisine çıplak, hani böyle üstünden dokunsan elbisesine değil, hanımının abdestin bozulmaz diyor. Ama diyor tenine değersen diyor abdestin bozulur diyor. Saçına değersen bozulmaz diyor. Tırnağına değersen bozulmaz diyor. Tenine değersen bozulur diyor. Ama kızına dokunursan, annene dokunursan bozulmaz diyor. Hanımına dokunursan, zaten yabancı kadınlara hiç caiz değil de. Yani hanımına dokunsan abdest bozulur diyor. Ebu Hanife radıyallahu anh diyor ki bu lames tümün nisadan, burada kadınlarla efendim cimaden ilişki diyor. Bu de mes kelimesi dokunmak, bu dokunmak temas diyor. Temas işte dokunma meselesi Türkçe değişmiş artık. Arapça kelime mes Türkçe'de kullanılmıyor da temas kullanılıyor. Bu temas işte eşiyle temas etmesi şeyi cinsel ilişki olarak anlaşılmaktadır. Hanımına dokunduğunda niye yani gusül abdesti alsın diyor. Bu ayetten mesela burada ihtilaf çıkıyor. İmam Şafii diyor ki mesela hanımına dokunduğu zaman gusül abdesti değil de namaz abdesti gerekir diyor. Yani abdesti bozuldu diyor. O abdestten kılamaz, kıldıramaz diyor İmam Şafii. İmam Azam da diyor ki hanımına dokunsa da efendim abdestlidir, imam da olur. Kendine de namaz abdesti yeter, başkasına da yeter diyor. Burada la meslum kelimesini anlamak meselesi. Yani İmam-ı Azam Efendimizin burada anladığı nedir? Cinsel ilişki yaparsa o zaman gusül gerekir diyor. İmam-ı Azam'a gusül gerekir zaten, abdesti bırak. Büyük abdest de gitti diyor. İmam Şafii de diyor ki yok diyor, burada diyor dokunduğu zaman efendim tenine, derisine hanımının normal abdest gitti diyor. İmam-ı Azam da diyor ki bu ondan bahsetmiyor, normal abdesti gitmedi diyor. Tabi burada hadis-i şerifler var. Ayetin manasını anlarken hadis-i şeriften tefsir alman lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiiliyatından ve tatbikatından. Orada da bir hadis-i şerifte Ayşe anamız buyuruyor ki işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden bazısına dokundup da yani eline değdiği halde efendim sonradan hiç abdest tazelemeden geçip camiye millete imam olmuştur diyor. Bu İmam-ı Azam'ın delilini güçlendiriyor. Demek ki abdest bozulsaydı Resulullah bunu yapmazdı sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Şafii de diyor ki işte bir kere bir hanımın eli değdiğinden sonra gitmiş abdest almıştır diyor yani namaz kıldırmadan evvel. O da bu delili götürüyor. İmam-ı Azam da diyor ki ya sen orada onu biliyorsun ama o arada hanımına dokunduğundan abdest almış değildir. Belki nurun ala nur olsun diye almıştır veya abdesti başka nedenle bozulmuştur diyor. Başka nedenle abdesti bozulmuş olabilir. Sen onu bilemezsin, işi buraya bağlamışsın diyor. Bunlar hakkı bulmak için yapılan tartışmalardır. Hakkı bulmak için. Buna içtihat deniyor. Bunu kim yapar? Ehli yapar. La'alimehu'l-lezîne istenbitûne minhum. Sahabe içinden istinbat kabiliyeti, içtihat kabiliyeti olanlar, sahabenin de hepsi müçtehit değil, fakih değil. İçtihat kabiliyeti olanlar bu müşkilleri çözerler diyor. Yani siz ilim eline sorun diyor. Ayet diyor bunu, ilim eline sorun. Madem sen müçtehit kadar ilmin yok, ona sorun diyor. Burada sorun yok. Ama Kur'an hakkında bazı tartışmalar var ki o insanı dinden eder diyor. Şimdi bunların televizyonlardaki yaptıkları kafir ediyor. Çünkü neden? Bu hadis var mı yok muyu tartışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri bağlayıcı mıdır değil midir tartışıyor. Ya ne demek yani bu? Men yutar Resul fakat etal. Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat et. Daha ne izah var? Şimdi mesela bunların tartıştığı konular dirilmek var mıdır? Yahu dirilmek hakkında hiçbir müçtehit ihtilaf edemez ki. Nas var delil kesin. Bütün Kur'an dirilmekten bahsediyor. Burada içtihata girmez ki bu. Neyi araştırıp da çözümleyeceksin? Zaten Mevla bildirmiş dirilteceğim diye. Bunlar onu tartışıyor. Cennet cehennem var mı tartışıyor. Miraca peygamberimiz göklere çıktı mı tartışıyor. Ya ayetlerle sabit bir şey. Bu tartışılır mı? Tartışma ne gibi konularda olur? Bu mesele abdesti bozar mı bozmaz mı? Fıkhi meselelerde olur. Bunlar inanç konularında tartışıyor. İmam-ı Azam, İmam Şafii, dört mezhebin müçtehitleri bu kadar fukaha, ulemadan Allah Teala geleceği bilir mi bilmez mi? Böyle bir konuda tartışma olur mu? Ya zaten Allah her şeyi vallahi bükülü şeyin her şeyi bildiğini söylüyor. Bu ihtilafa mahal değil ki. Onun için bunların ayetlerle yaptıkları tartışmalar insanı kafir eden tartışmalar. Anladın mı? Adam diyor ve ma ente bi müsmi'in men fil kubur. Sen diyor kabirdekilere işittiremezsin. bu ayeti okuyor, bu ayete mana vererekten diyor ki kabir azabı yoktur. Kabirdekiler bir şey duymaz diyor. Ya ne alakası var? Kabirdekilere işittiremezsin ne demek? Ben duyurmazsam, ben Mevla buyuruyor, onda duyma sıfatını yaratmazsam, onun ruhunu orada hazır etmezsem, yani onun ruhuna senin söylediğini ulaştırmazsam duyuramazsın. Ama ben ulaştırırsam duyarsın, duyurursun. Bunun kabir azabının olmamasıyla ne alakası var? Kabirdekiler duymaz. Nasıl duymaz kabirdekiler? E hadis-i şerifte var, siz onlar kadar duyamazsınız. Benim dediklerim Ebu Cehil'den iyi, siz bile duymuyorsunuz diyor. Velakinnum la yucibun, cevap veremezler diyor. Bu Buhari'dir. En sahih kaynakta geçiyor. Sen şimdi ayeti burada hiçbir alim, hiçbir müştehit kabir azabı yoktur dedi mi? Demedi. Bu ayetten öyle bir mana çıkarttı mı? Çıkartmadı. Çünkü bu ayetteki bir mana nedir? Şu esas mana nedir? Geriden beri gelen mana nedir? Yani kabir ehli efendim nasıl ki cevap veremezler, kafirler de mezarda gibi kalpleri ölmüştür. Onlara ne kadar vaaz etsen sana kabul ettim, inandım, iman ettim diye cevap veremezler. İcabet edemezler. Yani onlar sana cevap veremezler. Nasıl kabirdeki cevap veremez? Ebu Cehil'e de istediğin kadar vaaz et. Öyle bir kalbi damgalı mühürlenmiş ki o asla ne yapamaz? İman ettim diyemeyecekti. Bunu anlatıyor bu ayet. Çünkü gerisinden körle gören bir olmaz. Karanlıklarla nur bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Ölülerle diriler bir olmaz. Yani kafirlere ölüler diyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim birçok yerde kafirlerden ölüler diye bahsediyor. Eve men kâne meyten fâhiyeynâ. Hazreti Hamza için diyor ki o ölüydü. Yani kafir idi. Sonra onu biz dirittik. Kemen mezelû fî zulümât. Bu karanlıklarda kalmış Ebu Cehil gibi olur mu? Ölüyken onu dirittik diyor. Hazreti Hamza ölü değildi ki. Kafirlere ölü diyor Mevla. Oradaki ölüyü anladığın zaman ölülerle diriler bir olmaz. Çünkü diriler cevap verir, ölüler cevap veremez. Ölüler duymaz demiyor bak. Anlatamıyorsun işte. Ayete doğru mu? Dirilerle ölüler bir olmaz. Ne demek? Diriler cevap verir, ölüler cevap vermez. Kalbi diri olan Müslüman davet yaparsın, tebliğ yaparsın hemen kabul eder, icabet eder, cevap verir, amenna der, kabul eder. Ama kalbi ölü olan kafir, damgalı mühürlüyse Ebu Cehil gibi, ne anlatırsan anlat, bütün delilleri önüne getirsen kabul etmez, inandım diyemez. Çünkü neden? Ölü hükmündedir, ölü cevap veremedi, o da cevap veremez. Ayet bunu anlatıyor. Adam geliyor bu ayeti ihtilafa sokuyor, tartışmaya sokuyor ve kabirdekilere azap yok. Mehmet Okuyan bunu yapıyor şimdi. Ya bu felsefe yapıyor. Çünkü bura ayeti en iyi anlayan Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Ayeti en iyi bilen de sahabe-i kiramdır. Onlar bu ayette kabir azabı yok diye bir mana çıkartmadılar. Aksine var diye çıkarttılar. Sen buna nasıl çıkarıyorsun? Ya bunların Kur'an hakkında yaptıkları tartışmalar insanı kafir eder. Niye kafir eder? Hakkı bulmak için değil. İtikadi konularda yapıyorlar. Ama Kur'an'daki konuları fıkıh meselelerinde müçtehitler helalı haramı anlamak için bir içtihat yapıyorlar. Bu insanı hidayete erdirir. Hangi dört mezhepten hangisine tabi olsan hak üzeresin. Yeter ki birbirine çorba edip katıp karıştırma. O mezhebin üzerinde yoğunlaş, artık ona uy. Çünkü o imamı Allah'la arana vesile koymuşsun. Vırt zırt oradan oraya şerit değiştirilmez. Zaruret olur. Ha, tavafta kadın eli değiyor. Adamın abdesti bozulursa Şafii'nin gidecek bir daha, gelene kadar bir daha kadın eli değse, kıyamete kadar tavafı bitiremez. İzdiham var. Hele ki farz tavafta bayram günü, kurbanda. O zaman Şafii'ye diyor ki, burada zaruret vardır, bir kadına elin değme falan bir tehlike olsa da, bir daha çık, bir daha girme tavafa, Hanefi'ye niyet et. Zaruret. Adam müştakalakla boşamış, işte ondan sonra Hanefi'ye göre nikah gitmiş, Şafii'ye göre bunu yenileme şeyi var mı? Bunun usulü var, şeyi var. Senin önceki kıydığın nikahın şartları, şutları var. Veli var mıydı, yok muydu? Nikahı hangi sırayla kıldın? Tezvicü tenkihle mi kıldın? Aldım kabul ettimle mi kıydın? Falan falan. Ha bu teferruata girersin. O zaman Hanefi de diyor ki kaç tane çocuğu var veya kaç senelik yuvası var. Yuvasını bozmamak için Şafii mezhebinde kurtarı tarafı varsa bir yeni nikahla Şafii'ye göre kıysın. Hanefi de bu nikah bittiği halde. Bunlar nedir? Bunlar Fıkıh meselelerinde şerit değiştirmek zaruretle mukayyettir. Adamın yuvasının yıkılması gibi bir tehlike. Tavafı bozulup bir daha hanımı var, çocuğu var. İşte tavafı grupla yapıyorlar. Gruptan ayrıldı mı kaybediyor. Kabe'de kayboluyor adam. Bir daha nereye gidecek? Abdest yerleri biliyorsunuz kaç kilometre. Yani burada zaruret var. Şafii için. Eli değse. Ya bunlar fıkıh. İhtilaf ümmeti rahmeti. Ümmetimin ihtilafı mahza rahmettir. Çünkü neden? Burada bir sıkıntı gelir, öbür mezhepte bir kolaylık bulur. O mezhebe göre kurtarır. Anladın mı? Bu Allah acıdığı için. Çünkü onların hepsi ayete hadise dayandığı için. Ama bunların ihtilafı nedir? Habertürk'e çıkmış tartışıyorlar. Neyi tartışıyorlar? Kur'an'da efendim mezhep var mı? Mezhepler hak mı? Mezhepler nereden çıktı? E şimdi mezhepsiz bir din. Ne demek yani? Meali aç, kafana göre takıl. Kur'an'da ne zekatı 40'ta 1 bulabilirsin, ne yatsını, farzını 4 rekat bulabilirsin. E, yani milleti Kur'an'a havale etmeleri ne manaya geliyor? Herkes aradığını Kur'an'dan bulsun. Yani din diye bir şey kalmasın. Çünkü öbürü diyecek o zaman, yatsıyı niye 4 kılıyoruz ya? Kur'an'da yok. Öbürü diyecek ki niye ben 40'ta 1 veriyorum arkadaş? Zekat verin diyor. Ben 40'ta efendim 1 niye vereyim? 40'ta 0.10 verin. 40'ta yarım verin. Benim param niye 2000 lira, 3000 lira gidiyor? 1500 veririm, 1000 veririm. Kafama göre takılırım. Allah demedi ki 40'ta 1. Yani millete mezhep yok. Yani ne demek? Kur'an'a bak. Kur'an'a bak ne demek? Namaz ister kıl ister kılma, kılarsan kafana göre takıl. Kaç rekat? Yani o zaman teravih 8 rekat ihtilafına girmiyor bu iş. Hepten öğlenin farzı da ihtilafa girecek. Ayette yok ya. Dini değiştirmenin ve İslam'ı yozlaştırmanın ve Kur'an'dan milleti ayırmanın tek yolu hadis yok, mezhep yok. Zaten hadis yok, mezhep yok ne demek? Kaldı elinde Kur'an, Kur'an'dan da kimse mana çıkaramaz. Kıldığımız bu namaz şeklinin sırasını bile Kur'an'da bulamaz. Kıyam mı önce? Kıraat kıyamda mı, rükuda mı? Kıraat var. Kıraat rükuda mı yapılıyor? Anladın mı? Kıyamda mı yapılıyor? Buna ayet yok. Velkâhu rükû edin diyor. Rükûda ne kadar kalacaksın? Bu yok. Ne okuyacaksın Sübhane Rabbi lazım? Ne okuyacaksın? Bir şey yok. İstersen hindi gibi düşün kalk. Rükûda bir şey okuyun demiyor. Peki bunun tekbirle mi başlıyor? Bu nasıl başlıyor? Selamla bittiği bile Kur'an'da yok. E nasıl çıkacağım ben bu namazdan? Girdim namaza. Nasıl çıkacağız? Kaldık içinde. İhrama girmiş gibi. E, ihram tekbiri zaten adı. İftitah tekbirinin bir adı ihram tekbiri. Çünkü konuşmayı haram ediyorsun kendine. Yemeği haram ediyorsun, içmeyi haram ediyorsun. Allah'a ekber, namaza durmak ne demek, niyetlenmek? İhram işte. Yani nasıl ihramda tırnak kesmeyi yasak ediyorsun kendine? İhrama girmeden tırnağını kesebiliyordun. Tüyünü kopartabiliyordun. Şimdi ihrama girdin, yasak ettin bazı şeyler. İhrama girdin, tekbir aldın. Allah'a ekber. Konuşmak yasak oldu. Yemek yasak oldu, içmek yasak oldu. Hepsini ihram. E nasıl çıkacağız biz bundan? Kur'an'da yok bu. Selam verip de çıkılıyor. Yani mezhepleri tartışıyorlar. Görüyor musun? Mezhepleri tartışmak ne demek? Dinin temel itikadını tartışmak. Fıkhının aslını tartışmak. Hiç müçtehitlerde öğlenin farzı 4 rekatta hiç ihtilaf eden bir mezhep var mı? Mekke'ye gidiyorsun, Hanbeliyiz diyorlar. Vehhabilerde bile namazlar belli. Bunlar da kafana göre takıl. Çünkü neden? Kur'an'a bakıyorsun. Yani ne Vahabi'den de beter oluyor, Şii'den de beter oluyor. Bunlar 72 fırkadan 72'sinde de yeri yok bunlar. Yani 72'si sapıktır ama 72'de bile yani öğlenin 4 rekatında ihtilaf eden yoktur. Ama bunlar farzları da ihtilafa sokuyorlar. Her şeyi ihtilafa sokuyorlar. Onun için Kur'an hakkındaki bu tartışmalar küfürdür buyuruyor Hadis-i Şerif. Allah'ın ayetleri hakkında batılla mücadele ediyorlar. Müştehitler neyle tartışma yapıyor? Hakla. Ne demek hakla? Ayetle, hadisle, açarak, delil getirerek tartışma yapıyor. Bunlar neyle tartışma yapıyor? İsa Aleyhisselam yaşamıyor, gökte değil. Delilin ne diyorsun? Hiçbir ayet hadis yok. Ben ayet hadis okuyorum, yaşıyor. Adamın deliline atmosferde oksijen yok. Batılla mücadele ediyor. Yani delili vahye dayanmıyor. Delili akla, mantığa, felsefeye dayanıyor. Ne diyor? Oksijen yoksa insan yaşayamaz. Bu ne demek? Allah her şeye kadir değil. Allah oksijensiz adamı yaşatamaz demek. Mucizeleri inkara gidiyor. Yani sen burada neye göre konuşuyorsun ya? Bu hadis uydurma haşa, hadislere inanılmaz haşa. Bir Kur'an kaldı. Kur'an'da ne yapıyorsun? Kur'an'da da olan ayetlere de tevil yapıyorsun, tahrif yapıyorsun, yanlış mana veriyorsun. İnsanları helak ediyorlar. Şimdi bunların birine sorsanız, sur nedir? Diyebilir misin? Diyemez. Sura üfürülmek nedir? Ölmek nedir? Dirilmek nedir? Çünkü hadislere bakmadığın zaman ayetlerde de tam tefsirini bulamazsın. Bu sefer ne oldun? Kaldın. Kendi kafasına kalanlar ancak helak olurlar. Allah cümlemizi haktan, ehli haktan, el sünnet vel cemaatten, doğru kanallardan, doğru vaizlerden, sohbetlerden mahrum eylemesin. Amin. Bu milleti muhafaza etsin. Şimdi Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Allah Teala gökleri yerleri yaratmayı bitirince لَمَّا فَرَغَ اللّٰهُ مِنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ خَلَقَ السُّورِ Sur'u yarattı. Kur'an-ı Kerim'de وَنُفِقَ فِي السُّورِ Sur'a üfürüldüğü zaman çok geçiyor bu ayetler. Birkaç yerde Yasin-i Şerif'te de bile var. Bu sur فَاَتَا اِسْرَافِيلِ Onu İsrafil Aleyhisselam'a verdi. فَوَوَضَعُهُ عَلَى ف۪يهِ İsrafil Aleyhisselam onu ağzına koydu. شَاخِصًا بِبَصَرِ اِلَى الْعَرْشِ يَنْتَظُرُ مَتَا يُؤْمَرُ Gözünü de arşa dikti. Arşta üfle emri bekliyor. Arşta ne zaman yazacak ki üfle. O İsrafil Aleyhisselam onunla görevli olan melektir. O kadar büyük bir melek ki o. Suru ağzına koymak ne demek biliyor musun? Sen bir boruyu ağzına koysan gibi. Sana bir boruyu ağzına koysan çok hafif gelir. Ama demirdense falan, tunçtansa falan 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo ise falan sana çok ağır gelir. Hatta kaldıramayabilirsin. İnsanın kaldıracağı bir şey. Bir de kaldırsan ne kadar tutacaksın? Biraz kaldırsan küt indirmen gerekir. Ama İsrafil Aleyhisselam o kadar büyük bir melek ki göklerden yerlerden büyük olan sur onun ağzındadır. Ve gökler yerler yaratıldıktan sonra yaratılan sur hala onun ağzındadır. Kaç bin senedir. Tabi o bu meleğin kuvvetini gösteriyor. Ağzına koymuştur, gözünü de arşa dikmiştir. Onun için bir hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Keyfe en'am ve sahibu suri yentezru metâ yu'mer. Yani ben nasıl zevkleneyim, keyifleneyim, ben nasıl mutlu olayım? Surun sahibi olan melek gözünü arşa dikmiş, üfle diye emir bekliyor. Her an üflenebilir, kıyamet kopabilir. Ben şimdi nasıl keyif yapayım? Hadis-i şerifinde buyurulduğu üzere. Emir bekliyor. O emir işte o emir bütün ölüleri ayağa kaldıracak. Sura üflenmek suretiyle o büyük emir. Kultu ben dedim ya Resulallah ve mes suru. Sur nedir? Bunu İbn-i Kesir efendim el bidâvi niâde almış. Beyhekî el bâhis ve nüşurda almış. İmam Suyut'u el büdûru safirada almış. Birçok alimler, hadisçiler bu hadis-i şerifi rivayet etmişler ve kaynak vermişlerdir. Bu sur nedir? Şimdi burada yoruma mahal var mı? Yani bir şey sorulup da cevabı buyurulduktan sonra artık senin aklın, fikrin ve o kadar büyük olur muymuş da meleğin ağzında durur muymuş da o melek o kadar nasıl büyük oluyormuş da ya bunlar senin felsefen, senin ahmaklığın, hamakatin, Allah'ın kudretine karşı inkarın ve mucizeleri reddetmen demek. Mevla ya ve ala kulli şeyin kadir. Her şeye kadir diyoruz. Ondan sonra bu kadar büyük melek nasıl yaratıyor dediğin anda zaten kafir oluyorsun. Ya Mevla yaratmadan biz yaratmasına kadir diyoruz. Ama o bildiriyorsa ki ben böyle birini yarattım, o zaman yarattığına inanıyoruz. Yaratmadan evvel sorulsa yaratabilir, her şeye kadir diyoruz. Sen buradan ne karıştırıyorsun? Sur nedir? Kale budur. Karnın boynuzdur. Boynuz ne demek? Ya borazan gibi bir şey. Borazanlar var ya böyle çalıyorlar. Ama bu nasıl bir şey? Min nurin. Nurdandır. Şimdi nurdandır. Ama nurdan olması onun büyüklüğüne mani değildir. Nurdan olduğu halde çok büyük olduğunun beyanı hakkında. Ne buyuruyor? Kultu ya Resulallah keyfe ve nasıl bir şeydir? Tekrar sordu. Kale bu da azimun. Çok büyüktür. Vellezî ba'teni bil hakkı nebiyyen beni hak ile peygamber gönderen Allah'a yemin olsun le'izamu daratihi ke'arzis semai vel ardı. Onda daireler var, yani odalar var. Hatta bazı rivayetlerde diyor ki ruhların sayısı kadar delikler var. Yani o deliklerine, odalarına giriyor bütün ruhlar. Çıktığı zaman bedeninden ruh gidiyor surdaki dairesine. Tabii onun bir dairesi diyor gökle yer arası kadar. Büyüklüğü gökle yerin eni kadar. Gökle yerin çapı kadar yani bir dairesi. Burada ruhların adedince daireler var. Ruhlar artık insanların ruhları, cinlerin de ruhları var. Meleklerin de canları var. Ruh demek ona can veren unsur. Mevla yaratmış onu. Hayat veren unsur. Her birinin ruhu var. Melekler de ölecek. Bizden sonra ölecekler. Bizden önce dirilecekler. Bunları beyan ediyor. Yunfeku fi selâse nefekât. Şimdi sura kaç kere üfürülür? Sura 3 kere üfürülür. Bu hadis-i şerifte buyuruyor. Bazı hadislerde 2 kere üfürülür buyuruluyor. Fakat bu 3 kere üfürülür buyuran birincisi Estaizu ve menüfika fissuri fefezi'a men fissemâvâti ve men fil ard. Yani sura üfürüldüğü zaman gökte, yerde kim varsa fefezi'a men fissemâvâti ve men fil ard illâ men şâallah. Bu Nemil suresine geçiyor. Allah'ın diledikleri müstesna. Gökte, yerde ne kadar canlı varsa, tabii biz o zaman canlı olmayız herhalde. O zaman canlı olanları konuşuyor yani. Yoksa biz kıyameti görecek kadar da yaşayacağımıza benzemiyor ama gaybı Allah bilir ama durum genelde budur. Gökte, yerde kim varsa canlı olarak hepsi panikledi diyor. Bu hepsinin bir bunalıma girmesi, o sesle, o gümbürtüyle, o gürültüyle bu birinci üfleyişte bu beyan ediliyor. Ama bu çok şey değil. Yani bu birinci üfleyiş ölme ve dirilme ile alakalı değil. Esas iki nefka vardır. Biri öldüren, diğeri dirilten. Ölmek o zamandaki canlılara taalluk eder. Dirilmek hepimize taalluk edecek. Çünkü biz ölüysek de dirilme nefkasıyla kalkacağız ayağa. Onun için Ebu Resta'yı billah ve nüfika fissur fesa'ika men fissemâvâti ve men fillâd. Sura üfürüldü, üfürülecek de buyurmuyor. Olmuş bitmiş Allah'ın işleri hep. Çünkü kesin olacak ki engel çıkacak yok. Üfürüldü, gökte yerde ne kadar canlı varsa bayıldı düştü. Yani o öldü de, demektir. Canları çıktı. Evet. Ancak diyor efendim Allah'ın diledikleri müstesna. Bu arada Cibril, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, Arş'ı taşıyan melekler, şehitlerin ruhları gibi hayatları devam edenler var. Bunlar istisna ediliyor. Allah'ın diledikleri müstesna. Şimdi Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'a birinci kere üfürmeyi emrettiği zaman efendim yeryüzü sallanıyor. O işte Hac suresinde anlatılıyor işte Estağfirullah. Tezhelü kullu murdaatin amma ardaat ve tadaa kullu zati hamlin hamla. Her emzikteki efendim koyun kucağında emzirirken yavrusunu veya işte at olur, hayvan olur emzirirken onu unutacak, terk edecek veya ondan kaçacak, elindeyse düşürecek. Sonra hamile, gebe olan insan veya işte hayvan, yüklü yani kim varsa, hangi canlı varsa hiç anlamadan, çünkü şimdi dünyada olsa sezeryanlar, ameliyatlar, bilmem neler, normal doğum yapan kalmadı, bas bas bağırır yaparsa da. Yani o kadar zor bir şey, o kıyametin şiddetinden doğumunu yapacak, doğurduğunu anlamayacak. Öyle bir panik var. Efendim, o ayet-i kerimeler bunu beyan ediyor. Ve terennâse sükâra avmân bi sükâra avlâkin adâbellâhi şedîn. Baksan herkesi sarhoş görürsün. Halbuki şarap içip sarhoş değiller. Lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Akılları başlarından gitmiş. Bu vaziyette efendim, şeytanlar uçuşuyor, kaçışıyor. İşte küçük çocuk o sarsıntıya, küçücük bir bebek efendim maruz kaldığında kıyamet zelzelesi, ne zelzelete sa'at şeyhün azim. Kıyamet sarsıntısı büyük bir şeydir. Yevme teravneha tezhelu. Yani onu gördüğünüz zaman insanlar kendini unutacak. Çocuğunu, bebeğini unutacak. Küçük çocuk yaşlı olacak. Yani beşikteki çocuk bir de baktı saçı beyazlamış. Panikten yani. Saçı beyazlamış. Öyle bir gün. Sonra Allah'ın dilediği kadar bekleyecekler. Sonra Allah Teala İsrafil Aleyhisselam'a emredecek. Bu bir paniklemedir. Böyle baygın vaziyette kalmak birinci sur. Sonra ikinciye üflenecek. İkinciye üflendiği zaman efendim hepsi ölecek. İşte demin okuduğum madde fesahika, nefkatü sak deniliyor buna. Nefkatül feza panikletme üfleyişi. Nefkatü sak öldürüm, öldürme üfürüşü. Burada bu arada ne vardır? Meleklerin de ölümü var. Allah Teala Azrail Aleyhisselam'a soracak. Men bekiye min halki. Kullarımdan kim kaldı? Azrail Aleyhisselam diyecek. Mevla biliyor, bilmediği için sormaz. Mevla böyle şahitli ispatlı işlerini yapar. Hep böyle sorar. O da der ya Rabbi ente hayyul la temut. Bir tek diri sensin, ölmeyeceksin. Bekiye Cibril ve Mikail ve İsrafil ve hamelet arşike ve bekitu ene. Cibril kaldı. Mikail kaldı, İsrafil kaldı, sura üfleyecek. Son üflemeyi de yapacak. Ondan sonra arşını taşıyanlar kaldı, dört melek. Bir de ben kaldım. Allah Teala buyuracak ki ölüm meleğine onların da ruhlarını kabzet. Bazı rivayetlerde Hazreti Aleyhisselam alacak Cebrail Aleyhisselam'ın da canını. Bazı rivayetlerde Allah Teala buyuracak liyemüt Cibril ve Mikail. Cibril de ölsün, Mikail de ölsün, İsrafil de ölsün, arşı taşıyan melekler de ölsün. Böyle buyurduğu zaman 600 kanadıyla koca Cebrail Aleyhisselam cennetle cehennemin arasında yıkılacak. Allah! Gökler yerlerden büyük. 600 kanadıyla yani 18 bin alem ezilir be onun altında ya. Hazreti Cibril de ölecek. Küllü şeyin halikün illa vece. Küllü men aleyha fan buraya girmez. Yerin üstündeki her şey fani dersin, göktekilere girmez. Ama küllü şeyini okuduğun zaman her şey, varlık namına ne mevcutsa halikün ölecek. İlla vece, zatı kalacak. Bu sefer soracak. Ya melekel mevt, men bekeye mi kalk? Ey ölüm meleği, mahlukatımdan kim kaldı? Diyecek, entel hayyul lezî lâ temûl. Ölmeyecek tek diri sensin. Bak ya abduke zayıf melekül mevt. Zayıf kulun acizane ben kaldım. Ölüm meleği. Ya melekel mevt. Ey ölüm meleği. Elem tesmâ kavli. Sen benim kelamımı işitmedin mi? Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı. Sen de canlısın. Her canlı ölümü tadacak. Öyle mi? Ve ente halkum min halk. Sen de benim canlılar, yarattığım canlılardan bir halksın. Halektü kelime araite. Seni de gördüğün vazifeler için yaratmıştım. Femüt. Çabuk öl diyecek. Feyemud. Azrail Aleyhisselam da o da yıkılacak. Hiç kimse kalmadı. Bir vaat ona diyecek ki kendi canını kendin al. Cennetle cehennemin arasına gelecek. Kendi canını kendisi çekecek, alacak. Bazı rivayetlerde diyor Azrail Aleyhisselam öyle bir narayla bağıracak ki onun sesini, yani ölüm acısındaki sesini insanlar hayatta olsaydılar da duysaydılar onun bağırmasından hepsi ölürdüler. Yani Azrail Aleyhisselam da ne hikmetse bu şekil gürültüyle ölüyor. Bizim insanlar sessiz sedasız mut gidiyor gibi görünüyor. Yani ruh neler görüyor ve temaşa ediyor ve can nasıl çıkıyor ve ne azaplar oluyor. Bağırmaya gücü yok. Bağırmak güç ister. Yani o gücü bulamadığından, bir de gayba iş kalsın diye. Çünkü Allah Teala onu duyuttursa yanındakiler de dayanamaz, ölüyorlar. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Vuzatil cenaze tuhtemeler rical ala anakim. Cenaze tabuta konduğu zaman, insanlar onu boyunlarına taşıdığı zaman feinkâne salihaten, iyi bir adamdıysa ki kadındıysa, namazlı abdestli ehli sünnettense kâlet kattimûni çabuk götürün beni, çabuk götürün beni. Cenneti gördüm, beni geciktiriyorsunuz. Yavaş hareket etmeyin diyor. Bu leş dünyada bir dakika daha fazla durdurmayın ben diyor. Ve inkânet sivâde halke, eğer kötüyse fasık, kafir, münafık, Allah'ın azabına çarpılmış, cehennemlik olduğunu görüyor. O ölmüş çünkü. Canı çıktı ya tabutta. Galet ya ve ilâ aynet tezebûne biha. Diyor ki vay bu cenazenin haline. Kendi kendine hayıflanıyor. Bunu nereye götürüyorsunuz diyor. Yani beni azaba çabuk mu götürüyorsunuz? Geciktirin, ağırdan alın diyor. يَسْمَعُ صَوْتَا كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا الْاِنْسَانِ O cenazenin tabuttaki bağırmasını İyiyse de cenneti çabuk götürün diye. Kötüyse de götürmeyin diye. Nereye götürüyorsunuz diye. Bağırmasını insan dışındaki her şey duyuyor. Bak orada at var, duyuyor. Köpek var yolda, cenazenin yanıkında yoldan köpek var. Köpek duyuyor. Orada eşek olsa duyuyor. Ondan sonra ağaç duyuyor. Ağaçlar falan duyuyor. Zaten Bukhara hadisinde var. Müezzin ezan okunsa ağaçlar hepsi şahitlik edecek. İnsan duymuyor. İşte burada gayba inanma meselesi var. Çünkü öyle bağırtılı gitse herkes, o zaman adam diyecek ki ulan ya bu yanlış yoldaydı. Demek ki bu kadar bağırtırdılar. Şimdi bir de aksine hayatı herifin İslam'a hakaretle, ayetleri tarifle, zındıklıkla geçmiş. Çocuğu diyor ki çok huzur üzere öldü diyor. Ben bu hadisleri bilmesem eceba diyeceğim. Bir eceba koyayım derdi bizim Erzincanlı nenemiz vardı da öyle derdi. Dinlerdi adamı. Sen de dersin ki ikna oldu bana, tam inandım. Adama anlattım, kabul etti. O nenemiz öyle derdi. Durdu. Eceba diyorum derdi. Senin bütün anlattığını iptal ederdi yani. Şimdi ben de bir eceba diyor. Hadisi bilmesem ulan bu herif her şeyi inkar etti de milleti saptırdı. Nasıl böyle huzurlu gitti? Kaç çarşaf yırttı? Kaç tane kefen yırttı da Mevla sana duyurtmadı. Hadis-i şeriften sana anlatıyor. İmtihan hikmetine binaen insanın ölürkenki bağırtısı duyurtulmaz diyor. Tabuttaki cenaze bile bas bas bağırır diyor. İyiyse sevincinden, kötüyse azabından bağır. Herkes, her şey, herkes değil, kes akıllıya derler. Her şey, ağaç, kuş, hayvan duyar da illel insan duyamaz. Velev semi'ahu sayka. Çünkü insan duysa o bağırtıyı o da düşer, bayılır, ölür diyor. Bu sefer cenaze ortada kalır. Adam tabutu taşıyor, cenaze bir bağırdı, küt bunlar da gitti. Cenazeyi kim taşıyacak? Onun için Mevla imtihan olsun diye bu sesleri kısık yapıyor. Ayarını kısmış. Adam bağırıyor da sen duymuyorsun işte. Mesele bu. Onun için biz bu hadisleri bilmesek ne olacağız? Yani Aziz Aleyhisselam da böyle. Yani ölümün acılığı, zorluğu. Ve Aziz Aleyhisselam diyor ki, yani ben ölümün bu kadar zor olduğunu kendi canını kendi alınca, o zamana kadar ölüm tatmamış. Kaç bin senedir yaşıyor Aziz Aleyhisselam. Bu kadar zor olduğunu bilseydim, müminlerin canını alırken biraz daha şefkatli olurdum. Bu ne zormuş diyor. Ama o da ölüyor en nihayetinde. Hiç bir kimse kalmıyor. Alemlerde kim var? Kim var? Evet. Kânallâhu velemikum mevşey. Ezelde Allah vardı. Onunla beraber hiçbir şey yoktu. Arş yoktu, ferş yoktu, gök yoktu, melek yoktu, felek yoktu. Hiç şey yoktu. İnsan yoktu, cin yoktu, hiç şey yoktu. Sadece Allah var. O noktada kim kalıyor tekrar? Mevla kalıyor. O zaman Mevla soruyor. Eynel mülük? Krallar nerede? Padişahlar nerede? Firavunlar nerede? Nemrutlar nerede? Başbakanlar nerede? Ağalar nerede? Paşalar nerede? Eyne ebnâvül mülûk? Kralların oğulları, şehzadeler nerede? Veliahtlar nerede? Soruyor. Eynel cebabira? Zorbalar, azgınlar, zalimler nerede? Eyne ebnâvül cebabira? Onların oğulları nerede? Yakınları nerede? Eynellezîne kânû yekulûne rizqî ve abudûne gayri? Benim rızkımı yiyip de benden başkasına tapan kafirler nerede? Bak bak. Herkes Allah'ın rızkını yiyor. Çoğusu Allah'a kulluk etmiyor. Haça tapıyor, puta tapıyor. Efendim işte insana tapıyor, ineğe tapıyor, maymuna tapıyor, tapıyor bir şeyler. Nefsine tapıyor. Sonra Mevla ne bu soruyor? Limenil mülkül yevm. Bugün mülk kime ait? Bizim Karadeniz'de ne antika insanlar. Yarım karış için birbirini vururlar. Bizim sınıra geçti. Sen oraya geçtin, ben buraya geçtim. Bir kavga, o onu vurdu, bu ondan vurdu. Bir kan davası 100 sene gider. Yarım metre için birbirini vurdular, görüyor musun? Yazıklar olsun. Bir dönüm için değer mi? 100 dönüm için değer mi? Değmez. Mülk kimin soruyor Allah Teala? Ya neyi kapışamıyoruz? Yiyoruz işte Allah'ın rızkını, Allah'a ibadet edelim de kardeşim ya. Yani bir metre için arsa davaları, tapu işlemleri, mahkemelikler. O ben babam babasıydım. O diyor bu benim babamın oğlu değildi. Adamın 40 sene sonra kemiğinden DNA testi. Ne? Ne alacaksın ya? Mübarek benim babam dinliyorsa. O da arsalar. Mübarek 85 yaşta geldi. O da Görele'deki arsalara uğraşıyor mübarek. Ya işte amcaoğulları almış işgal etmiş falan. E ne yapalım, helal edelim gitsin. Ama o da şimdi mahkemeye vermiş. Adam da hakkını arıyor babamdan. Ne yapsın ama işte. Fındıklık mı kalacak ya? Limen el mülkül ya. İnşallah kazanır davayı bu arada. Ben tabii kazanmasın demiyorum. Kazansın tabii. Belki bize de bir dönüm bir yer kaldı. Ama değmiyor. Yani neye değmiyor? Kavgaya, gürültüye, husumete. Yani akraba arasında ilişkileri kesmeye. Yani insanlar selamı kesiyor. Aynı köyde arsa içinden yarım metreden adam 40 sene konuşmuyor ya. Bizim Trabzon, Rize böyledir yani. Kirasında aşağı kalmaz tabii ki. Hep dava böyle. Benim arsaya geçti, benim tarlaya geçti. Yayladaki meseleler. O onun evine girdi, o onun yaylasına gitti. Allah'ım ya. Bugün mülk kime aittir Allah soruyor. Bir kişi yok ki, bana ait diyen zaten yok. Allah sana ait diyecek adam da kalmamış. Çünkü canlı yok. O zaman cevabı yine Mevla arıyor. Lillahil vahidil bahar. Ölümle kulları kahreden. Kahr demek ezici güç kullanmak demektir. Kahhar sıfatı. Kahharın en büyük tecellisi nerede oluyor? Adamı öldürüyor ya, deviriyor aşağı. Kim olursan ol, ağasını paşasını deviriyor aşağı. İşte ölümle kulları kahreden, kullarken melekleri de hepsini. Tek olan Allah işte. Teklik orada zaten çıkıyor. Şimdi de tek de. Biz de kendimizi bir şey zannettik. Ben de varım hesabına. Sen var mısın? Sen şu anda da yoksun. Şu anda da işte seni yok eder de onun için. Sana biraz ipini uzun salmış işte. Biraz müsaade vermiş. Sen de zannediyorsun ben de varım. Yazıklar olsun. Rabbini bilmeyenlere yazıklar olsun. Allah'ın vahid olduğunu, kahhar olduğunu bilmeyen. Onun için ulemadan birisi yani vefatından sonra görüldü de dediler sen neyle işte kurtuldun ahirette falan. Zannettiler çok ilimler yazmış, kitaplar yazmış, ciltler dolusu çok allame edeceğim falan. Yok dedi, ben dedi bir cenaze gördüğüm zaman bir dua vardı, onu okuyordum. O dua çok önemlidir. Sübhanel hayyledil amud. Hiç ölmeyen Allah'a tesbih ederim. Cenaze gördün, cenaze arabası gördün, hemen hiç ölmeyecek diriyi tesbih ederim, tenzih ederim. Bir de ne var? Danyal Aleyhisselam'ın kabrinden duyuldu bu. Dualarım kitabında var. Sayfasını işte bulun. Sonlara doğru ben hatırlıyorum. Orada ne buyuruyor? Sübhanellezi teazzeze bil beka ve kahara'l ibade bil mevt olacak. Bunu bir kere okuyana bu tesbih gökler, yerler dolusu sevaplar sayıyor orada. Buradaki mana nedir? Danyal Aleyhisselam'ın kabrinden geldi bu nida ziyaret edene. Sonsuz kalıcı olmakla beka ile aziz olan zatı ve kulları ölümle kahreden Allah'ı tesbih ederiz. Onun için Rabbim tabii ki el yevme tüccâ kulli nefsin bimâ kesebet. Bugün her canlı tekrar dirilecek ve dünyada kazanmış olduğunun karşılığını görecek. La zulmel yevm, bugün hiç zulüm ve haksızlık olmayacak. İnnallâh seriyul hesab, Allah hesabı çok çabuk görecek buyuruluyor. Bütün kulları dünya saatlerinden 6 saatte hesabını bitirecek. İstese bir saniyede bile tutmazdı ama çok acele etmemeyi kullarına hep talip eder. Teenniyle hareket eder. 6 saat içerisinde hesap bitecek. Şimdi bu safadan sonra işte yarınki derse kalsın. O da ne demek? Şöyle. Her şey öldü ya şimdi. Burada kaldık. Şimdi bundan sonra neler olacak? Dirilme safhası başlayacak. Melek de yok şu anda. Kaldığımız noktada Allah'tan gayri hayat sahibi yok. Hakiki hayat sahibi her zaman o da. Mecazen hayat sahibi bizler varken melekler de mecazen hayat sahibi. Hakiki hayat sahibi ancak Allah. Ama nasıl dirilecek? İşte bunlar, melekler nasıl diriltilecek? Ondan sonra neler olacak, neler olacak? İnşallah yarınki derse Allah nasip eder, bana da sağlık sıhhat verir, bana da kuvvet versin. Ben bunu anlatabilirim. Rabbim Tebareke ve Teala cümlemize o günlerde yardım eylesin. İman selametiyle ölüp mahşere de iman ile Kur'an ile haşrolmayı, namazın, Kur'an'ın, Ramazan'ın şefaatlerine nail olmayı o mübarek arasatta cümlemize nasip müyesser eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi sellem teslimen kesîrâ. Velhamdülillâhi rabbil âlemin.